project.gr. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Μπουλής. Τι κάνετε? I'll be free like a bird. Now we pushed in a ghetto like a sheep in a herd. All the promises I heard became empty words. Completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over. Αφού πούμε μια καλησπέρα σε όλους και όλες, τους ακροατές, ακροάτρες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από τα FM της Περιφέρειας, είτε από το TPP, είτε είστε live, είτε κονσέρβα, θα ξεκινήσουμε με μια τηλεφωνική συνομιλία. Λέγαμε χθες για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και έχουμε κάνει και κάποια σχόλια για το νέο πτωχευτικό. Παράλληλα, κάποιοι άλλοι δεν έχουν την ίδια τύχη και από 1η Ιουνίου βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό καθεστώς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τόνια Κατερίνη, μέλος της Νοτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών, για να μας δώσει και το γενικό πλαίσιο, αλλά και ειδικά γιατί ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις για συγκεκριμένους πληστηριασμούς. Κυρία Κατερίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Παρακολουθήσαμε μία συνέντευξή σας που δώσατε στο Ράδιο Μέρα για την περίπτωση ενός πολίτη ο οποίος χάνει το σπίτι του για ένα χρέος που, αν θυμάμαι καλά, είναι 37.000 ευρώ. Ναι, πολύ σωστά. Αυτός ο πληστηριασμός είχε εξαγγελθεί για σήμερα. Ο συμπολίτης μας αυτός έχει ένα χρέος 37.000 ευρώ. Το μόνο περιουσιακό του στοιχείο είναι αυτό το σπίτι. Είναι άνεργος. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Να σκεφτείτε, για να σας δώσω τη διάσταση των προβλημάτων, ότι όταν τον βρήκαμε και τον ρωτήσαμε αν είναι ενήμερος για τον πληστηριασμό, δεν είχε καν καταλάβει ότι το σπίτι του βγαίνει σε πληστηριασμό. Κάναμε σήμερα μια κινητοποίηση τόσο προς τη συμβολιογράφο, η οποία ήταν το γραφείο που έκανε τον πληστηριασμό, όσο και προς την Τράπεζα Πειραιώς. Δυστυχώς και στις δύο περιπτώσεις βρήκαμε κλειστές πόρτες και μάλιστα με πολύ ακραίο τρόπο. Η μένα συμβολιογράφος μας είπε ότι παίρνει εντολές μόνο από την τράπεζα. Η δε τράπεζα μας είπε ότι όλα τα στελέχη της δουλεύουν με τηλεργασία και δεν είναι δυνατόν να συναντήσουμε κάποιον για να του εξηγήσουμε το πρόβλημα. Ήμασταν λίγο τυχεροί γιατί δεν υπήρξε προσφορά, οπότε αυτός ο πληστηριασμός ολοκληρώθηκε χωρίς όμως να υπάρχει προσφορά και έτσι θα έχουμε μια ευκαιρία να πιέσουμε ξανά ώστε αυτός ο πληστηριασμός να ακυρωθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε άλλο, είναι η τελευταία του καταφυγή αυτό το σπίτι. Αυτή ήταν η σημερινή ιστορία. Να πρέπει να σας πω ότι τέτοιοι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας χαμηλών εισοδημάτων έχουν εξαγγελθεί πλέον πάρα πολύ. Έχουμε αριθμό για το πώς είναι προγραμματισμένοι μέσα στο επόμενο δίμηνο? Κοιτάξτε, μόνο μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο έχουμε καταγράψει 1.200 πληστηριασμούς 1.200 κατοικιών, των οποίων η αξία είναι κάτω από 120.000 ευρώ, και από αυτές το 70% είναι πρώτες κατοικίες. Από εκεί πέρα δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς από αυτές θα ολοκληρωθούν οι πληστηριασμοί και θα περάσουν σε άλλα χέρια. Εμείς παρακολουθούμε καθημερινά και από πολύ κοντά τις περιπτώσεις, διαβάζουμε καθημερινά τη στήλη των πληστηριασμών και έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια σε όλες τις γειτονιές, ακριβώς γιατί πια η ιστορία αυτή, ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει ότι μπορεί να ζητήσει και μια βοήθεια, και βεβαίως πρέπει να είναι και προετοιμασμένος, γιατί η επόμενη μέρα από τους πληστηριασμούς είναι οι εξώσεις. Ήδη στην Ελλάδα, όσο και αν δεν έχουν πάρει δημοσιότητα, έχουμε τις πρώτες εξώσεις. Και εκεί βεβαίως επαφείται πάρα πολύ στην κινητοποίηση μιας κοινότητας, στο να προστατεύσει τους ανθρώπους από το να βρεθούν στον δρόμο. Να πούμε ότι τα σχετικά έγγραφα για τα οποία αναφέρεται η κυρία Κατερίνη υπάρχουν, γιατί είναι δημόσιες αυτές οι βάσεις δεδομένων. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση εμένα ότι λέμε Πειραιώς, αλλά επειδή υπάρχει αυτό με την δευτερογενή αγορά, είναι η εταιρεία Intrum, σωστά? Ακριβώς. Δηλαδή ακριβώς, ένα fund. Ναι, είναι σωστό. Η Πειραιώς έχει δώσει το μεγαλύτερο ποσοστό των δανείων της στην εταιρεία Intrum, που τα διαχειρίζεται και είναι στη Μεσογείο. Αλλά δεν πάβει να είναι η Πειραιώς να είναι αυτή που έδωσε το δάνειο, γι' αυτό και εμείς πήγαμε στην Πειραιώς σήμερα, προσπαθώντας να πιέσουμε. Αλλά βεβαίως μπορεί στο μέλλον να κινηθούμε και προς την Intrum, που είναι πλέον η διαχειρίστρια του δανείου. Να κάνουμε και μία ανάλυση και σύντομη για τον νέο πτωχευτικό και να θυμίσουμε και στους ακροατές ακροάτριες τι συμβαίνει, γιατί είχε ψηφιστεί πριν αρκετούς μήνες, δόθηκαν κάποιες παρατάσεις, αλλά πλέον το καθεστώς είναι ένα καθεστώς που από ό,τι φαίνεται πολλοί θα το βρουν μπροστά τους. Δηλαδή τώρα έχουμε πληστηριασμούς που από ό,τι καταλαβαίνω είναι αυτοί που συνεχώς αναβάλλονταν. Αλλά δεν έχει δηλαδή ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νέος πτωχευτικός πρακτικά, τα λέω σωστά? Ναι, βεβαίως. Είναι ήδη αναρτημένοι 90.000 πληστηριασμοί διαφόρων ειδών. Ο νέος πτωχευτικός πήρε αυτή την αναβολή λόγω κυρίως της πανδημίας, αλλά πρόκειται για το πιο άγριο κατασκεύασμα. Κατά την δική μας αντίληψη, είναι στα όρια της προσβολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή, έχει διατάξεις, ασυγκρινόμενες, ας πούμε, με τον νόμο Κατσέλη. Τον είχαμε κριτικάρει και είχαμε πει, ας πούμε, ότι είναι μια λειψή προστασία. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου πλέον τα πάντα ρυθμίζονται και είναι προς όφελος των τραπεζών. Έτσι, πολύ ενδεικτικά, θα σας πω 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν, ότι το ποσό για το οποίο η τράπεζα μπορεί να σε κηρύξει σε πτώχευση μονομερώς. Δηλαδή, δεν ερωτάται ο δανειολήπτης αν θέλει να κηρύξει τον εαυτό του σε πτώχευση, εφόσον είναι πάνω από 30.000 ευρώ και δεν εξυπηρετείται. Μέχρι τώρα, ξέραμε, αυτό το πλαφόν ήταν περίπου σε 100.000. Καταλαβαίνετε πόσο δυναμικά έχει κοπεί αυτό, μια κάρτα δηλαδή που δεν πληρώθηκε, μπορεί να σε φέρει, ας πούμε, σε αυτή τη θέση της πτώχευσης. Και αυτό το δεν εξυπηρετείται, πώς ορίζεται και για πόσο χρονικό διάστημα, δηλαδή? Δεν έχει πληρωθεί για 3 μήνες συνεχόμενους. από εκεί και πέρα, η πτώχευση σημαίνει ρευστοποίηση όλων των περιφερειακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, εκτός από, από κάποια ελάχιστα κινητά τα οποία θεωρούνται αναγκαία για τη διαβίωση, ας πούμε, σου πάνε το ψυγείο και την κουζίνα, ας πούμε. Και μάλιστα, από τη στιγμή που η τράπεζα θα σε κηρύξει σε πτώχευση, εντός 3 ημερών σφραγίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή σφραγίζεται το μαγαζί σου, το εξοχικό σου, δεν μπορείς καν να πας να πάρεις τα πράγματά σου. Το μόνο που εξαιρείται και σφραγίζεται μετά από 6 μήνες είναι η πρώτη κατοικία. Εκεί δηλαδή σου δίνει το περιθώριο να την εγκαταλείψεις μέσα σε 6 μήνες. Και με την κήρυξη της πτώχευσης βεβαίως, εφόσον δεν σου μένει πια τίποτα, μηδενίζεται η οφειλή σου, όχι όμως εάν υπάρχουν συγγενείς πρώτου βαθμού και τριτογγυητές και εγγυητές. Δηλαδή μπορεί να περάσει στον εγγυητή σου η οφειλή, αν μένει υπόλοιπο. Δηλαδή αν εκποιηθούν όλα αυτά τα υπάρχοντα και παρόλα αυτά συνεχίζει να χρωστάς, αυτή η οφειλή μπορεί να περάσει στον εγγυητή. Αυτό, ας πούμε, είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο πεδίο, το οποίο μάλιστα διαφημίζεται πολύ από την κυβέρνηση, είναι ότι μπορείς να κάνεις, ειδικά για την πρώτη, προκειμένου να σώσεις την πρώτη κατοικία, να κάνεις αυτό που λέμε διακανονισμό, εξοδικαστικό, ας πούμε, διακανονισμό με την τράπεζα. Γνωρίζεται ένας σύνδικος, ο οποίος σύνδικος είναι από μια λίστα, ας πούμε, ανθρώπων που θα μπορούν να έχουν αυτόν τον τίτλο, το ρόλο. Ο σύνδικος λοιπόν είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να το ορίζει, μπορεί να το ζητήσει, ας πούμε, ο φιλέτης, αλλά πρέπει να είναι της αποδοχής της τράπεζας. Δηλαδή, αν η τράπεζα πει αυτός ο σύνδικος δεν μ' αρέσει, βγαίνει αυτός ο σύνδικος και η τράπεζα ορίζει έναν άλλον. Ο σύνδικος κάνει μια πρόταση. Λέει, ας πούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία μπορεί να σώσει το σπίτι του αν πληρώνει 200 ευρώ το μήνα. Mm-hmm. Η πρόταση που θα κάνει ο σύνδικος είναι υποχρεωτική για τον οφειλέτη, όχι όμως και για την τράπεζα. Η τράπεζα μπορεί να μην ανοιχθεί. Δηλαδή, σας χάσαμε λίγο. Η τράπεζα μπορεί να. Μπορεί να την αρνηθεί. Ενώ ο οφειλέτης υποχρεωμένος να μην το δεχτεί. Επίσης, ο σύνδικος για όσο καιρό θα προσπαθεί να κάνει την πρότασή του, έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, έχει πρόσβαση στο προσωπικό mail, στο Facebook, στο Messenger. Και αυτό προκειμένου να διαπιστώσει ότι δεν, να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλου τύπου έσοδα τα οποία κάπου δεν καταγράφονται. Αυτό το έχω. Το κοίταζα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ναι, δεν μιλάμε τώρα για πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα στοιχεία των καταθέσεων. Αυτό θα ήταν τίποτα. Παιδική χαρά μπροστά σε αυτά που συζητάμε τώρα. Ακριβώς, εδώ συζητάμε ότι υπάρχει πλήρης απώλεια ελέγχου της ιδιωτικότητας του ανθρώπου σε όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδης αυτός ο νόμος. Και στο τέλος, βέβαια, το κερασάκι είναι ότι είναι αυτό που έχει εξαγγελθεί, το οποίο όμως δεν έχει, παρότι έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει το νόμο, δεν έχει υλοποιηθεί. Δηλαδή ότι θα φτιαχτεί μία τύπου κακή τράπεζα, bad bank, η οποία θα αγοράσει τα δάνεια που έχουν υποθήκη πρώτης κατοικίας των πιο ευάλωτων πολιτών, αυτών δηλαδή που χαρακτηρίζονται, ας πούμε, ως ευάλωτοι με βάση τον τρόπο με τον οποίο έχει οριστεί η ευαλωτότητα. Θα τα αγοράσει, δηλαδή στην ουσία θα ανακεφαλαιοποιήσουμε για τέταρτη φορά τις τράπεζες, δηλαδή αντί να δώσουμε βοήθημα στους οφειλέτες για να ανταπεξέλθουν, στην ουσία αγοράζουν από τις τράπεζες τις επισφάλειες τους. Θα περάσουν αυτά τα ακίνητα στο ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο θα είναι πλέον ο ιδιοκτήτης αυτών των ακινήτων και θα πρέπει να αφήσει, εφόσον, ξαναλέω, διαπιστωθεί η ευαλωτότητα, για 12 χρόνια τον οφειλέτη να μείνει μέσα στο σπίτι του με ενίκιο. Μετά τα 12 χρόνια θα επιτρέπει να το αγοράσει, προσέξτε, χωρίς να συμψηφίζει τα ποσά των ενοικίων, αλλά με την τιμή, την εμπορική αξία που θα έχει το ακίνητο εκείνη την περίοδο. Δεν θα μπορεί να το αγοράσει πολύ απλά. Αυτό δεν έχει γίνει, δηλαδή δεν έχει προχωρήσει καθόλου από την περίοδο της ψήφισης. Δεν έχει φτιαχτεί αυτός ο φορέας. Mm-hmm. Επομένως, οι άνθρωποι που χάνουν αυτή τη στιγμή τα σπίτια τους απλά θα βρεθούν στον δρόμο. Δηλαδή, είτε είναι ευάλωτοι είτε δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτός ο φορέας. Η κυβέρνηση βεβαίως υπόσχεται ότι θα τον φτιάξει πολύ γρήγορα, αλλά προς το παρόν αυτός ο φορέας δεν έχει φτιαχτεί. Αυτός είναι ο νέος στοχευτικός. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα τραγικό κατασκεύασμα. Οι πολίτες που είναι ευάλωτοι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί. Και πρέπει να πούμε ότι αυτός ο στοχευτικός έχει και πτυχές που θα θέλαμε πολύ ώρα και για να τις αναλύσουμε. Όπως για παράδειγμα την προτεραιότητα, τον διακανονισμό, την προτεραιότητα στο να πληρώνεται τράπεζα και όχι οι οφειλές που μπορεί να έχει στο δημόσιο ή στο ασφαλιστικό σου ταμείο. Δηλαδή, αν εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, θες να πληρώνεις το ασφαλιστικό σου ταμείο για να έχεις την ιατρική σου κάλυψη, θεωρείται δόλιο αυτό. Δηλαδή, πρώτα θα δίνεις τα λεφτά για να πληρώνεις την οφειλή σου στην τράπεζα. Και μετά, αν περισσεύουν, θα πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο και την εφορία. Και μάλιστα δεσμεύει το ελληνικό δημόσιο ότι δεν θα απαιτεί αυτά τα χρήματα πριν εξασφαλιστεί ότι θα μπορεί να υπάρχει μια δόση για την οφειλή στα πιστωτικά ιδρύματα. Ωραία είναι η ελεύθερη αγορά, αλλά αν μπορείς κιόλας να επηρεάζεις το κράτος για να νομοθετεί υπέρ σου, είναι ακόμη καλύτερη η ελεύθερη αγορά. Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό είναι ανάλογο των περιπτώσεων πληστηριασμών που έχουμε σε εταιρείες όπου έχει τροποποιηθεί εδώ και χρόνια, δηλαδή στην υπόθεση της ελευθεροτυπίας το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ, ότι προηγούνται οι τράπεζες και είχαν μπει πάνω τους εργαζόμενους, ας πούμε, μιλάμε, οπότε το μοντέλο πάνω κάτω είναι το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Να σημειώσω, δεν είναι κάτι περίεργο το ότι πέρασε, δυστυχώς. Δεν είναι κάτι ανίκουστο, ας πούμε. Ναι, ανίκουστο. Αλλά είναι απλώς, ότι, και αυτό, κανονικότητα, σαν τα προσωπικά προκλητικό. Στοιχεία του οφειλέτη. Μάλιστα, εσείς ήσασταν σήμερα εκεί και από ό,τι καταλαβαίνω οργανώνετε διάφορες κινητοποιήσεις σε επίπεδα γειτονιών. Ναι. Ο σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε όσο δυνατόν καλύτερα τον κόσμο. Κυρίως για να οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή τη θέση να αισθανθούν, να πάρουν την πληροφορία και να αισθανθούν ότι κάπου μπορεί να απευθυνθούν. Γιατί αυτή τη στιγμή ο περισσότερος κόσμος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση αισθάνεται τελείως απελπισμένος και μόνος και χάνει και το κουράγιο του για να αντιδράσει. Οπότε κάπως πρέπει να του δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι μπορούμε να τον στηρίξουμε και ότι όλοι μαζί κάπως μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, αλλά δεν φταίτε εσείς. Το καταλαβαίνουμε. Είναι μια περίοδος ακόμη πιο σκληρή αυτή που ανοίγει και πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι θα συμβούν, σιγά-σιγά τα βλέπουμε μπροστά μας. Είναι δραματικές συνέπειες αποφάσεων που είναι άλλο πράγμα η στιγμή κατά την οποία λαμβάνονται και είναι άλλο πράγμα η στιγμή κατά την οποία κανείς χάνει το σπίτι του, την κύρια κατοικία του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ήταν η κυρία Τόνια Κατερίνη, μέλος της Ενωτικής Πρωτοβουλίας κατά των πληστηριασμών. Σήμερα γίνανε κινητοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι μια ακραία περίπτωση μεν, αλλά είναι μια περίπτωση και τουλάχιστον δεν ήρθαν τα χειρότερα. Έχετε βάλει εδώ πέρα το δεκάλεπτο αισιοδοξίας, πραγματικά είναι το δεκάλεπτο αισιοδοξίας αυτό. Είναι οι στιγμές κατά τις οποίες αποκτά κάπως πρόσωπο αυτή η βαρβαρότητα. Και όλο αυτό που λέμε τώρα, παιδιά, η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία, η προτεραιότητα των τραπεζών σε σχέση με την ασφάλιση. Συζητάμε τώρα την ασφάλιση που εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών στο ενδεχόμενο μιας ασθένειας ή ατυχήματος. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέμε τώρα. Ότι κανείς χάνει την ασφαλιστική του κάλυψη διότι υποχρεώνεται να πληρώνει πρώτα την τράπεζα. Και η τράπεζα το καταφέρνει αυτό να το νομοθετήσει. Καταφέρνει και λέει στο κράτος, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σας πληρώνουμε που σας πληρώνουμε εδώ πέρα για να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Εμείς εξασφαλίζουμε τη χλειδί σας, εσείς την ασυλία μας. Εντάξει, εντάξει. Και απλώς κάποιος χάνει το σπίτι του από αυτή τη συναλλαγή. Mm-hmm. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα το πλαίσιο είχε αναθεωρηθεί προς το χειρότερο, όπως είπαμε. Δηλαδή τέτοιες υποθέσεις με ανθρώπους που συστήνονται από την πρόνοια, κατάκητους, αρρώστους που βρέθηκαν σε κίνδυνο να χάνουν το σπίτι του. Ασχολούμαστε αρκετό διάστημα. Θυμάμαι και το 2017 και το 2018 να έχουμε ανάλογες περιπτώσεις. αλλά πλέον έχουν φύγει και τα προσχήματα, έχει αλλάξει το πλαίσιο, έχει φύγει και εκείνο το βγάζουμε τους μεγαλοφιλέτες μπροστά ή τους κάνουμε βιτρίνα και από πίσω βλέπουμε μήπως κάποιος θέλει να πάρει κάποια κατοικία. Και δεν ξέρω αν σημειώθηκε εκτενώς ότι η συγκεκριμένη αξία, η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου είναι μεγαλύτερη προφανώς από, από τα χρήματα που χρωστάει ο φιλέτης. Είναι 37.000 και νομίζω η 70. Σε 70 τέθηκε, ναι, το σπίτι. Τώρα καταλαβαίνουμε, λέει ο Αντώνης εδώ πέρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιπλέει με τόσα δάνεια, ξύνει ο ένας στην πλάτη του άλλου. Ναι, είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε αυτό εδώ πέρα. Γι' αυτό τη λέμε διαπλοκή, γι' αυτό λέμε για διαπλεκόμενα συμφέροντα, γι' αυτό λέμε ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν μπορούν να μιλήσουν για τις ευθύνες των τραπεζών, δεν μπορεί να μιλήσουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν μπορούν να μιλήσουν οι πολιτικοί, και στη συνέχεια γίνεται αυτό. Έχεις τις τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούν τη Νέα Δημοκρατία να κάνει μεγάλη ζωή. Ποιον Θάνο συγκεκριμένα, να μην πούμε γενικά και αόριστα τη Νέα Δημοκρατία. Κυριάκο το Μητσοτάκη. Όχι, δεύτερη επιλογή. Το Δαπίτη Ανθοπόλη. Α, συγγνώμη, δεν. Λοιπόν, χρηματοδοτούν το Δαπίτη Ανθοπόλη να κάνει ζωάρα. Πηγαίνει εκεί πέρα, αγοράζει αυτός γαρδένιες για το μαγαζί. Και την ίδια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι φτιαγμένο για να αφήνει έκθετο τον άνθρωπο ο οποίος θα χάσει το σπίτι του. Αυτές οι εικόνες βρίσκονται μπροστά μας. Θα έχουμε αυτές τις εικόνες. Αργά ή γρήγορα. Δεν έγινε σήμερα, λέμε, ήταν τυχαίο. Εντάξει. Δεν έγινε σήμερα, θα γίνει αύριο, θα γίνει μεθαύριο. Έχει γίνει. Θυμάμαι και το κοίταζα τώρα. Νομίζω πριν από ένα χρόνο στα Πετράλωνα είχε γίνει μια τέτοια υπόθεση που είχαν πάει αστυνομικοί. Και μας είπε η κυρία Κατερίνη ότι έχουν γίνει επίσης και άλλες. Κοίτα, το θέμα πάντα. Θα υπάρχει μια κάμερα εκεί πέρα, θα αντιδράσει η γειτονιά. Και είναι το επόμενο βήμα, γιατί μεσολαβεί ένα διάστημα. Αυτό είναι το λαϊκίστικο 20 λεπτό της εκπομπής, γιατί χθες συζητούσαμε για τα χρέη. Προφανώς δεν μπορούν όλοι αυτοί οι οφειλέτες ή οι επόμενοι οφειλέτες ή οι επιχειρήσεις που τα λέει η ΓΕΣΕΒΕ, ας πούμε, ότι το 81% θα έχει τέτοιο κίνδυνο, να πούνε ότι παιδιά είναι τόκι. Είναι ένα ζήτημα. Όχι, μην τα βλέπετε αυτά τα χρέη. Δεν είναι χρέη αυτά. Αυτά είναι τόκι, δεν μετράνε. Καταλάβες αυτό. Είναι πια ένα θεμητό επιχείρημα. Μπορείτε να το λέτε. Mm-hmm. Είναι σαν τις εκδρομές στην Πάρνηθα. Άμα το πει ο Κυριάκος, μπορείς να δοκιμάσεις να το πεις και εσύ. Δεν λέω ότι θα πιάσει, αλλά τουλάχιστον μπορείς να δοκιμάσεις να το πεις και εσύ. Λες, μα το είπε και ο παμ, πουφλά κατευθείαν. Κοίταξε, Θάνο, να δεις τώρα τι γίνεται με το λαϊκισμό. Δίνεις εσύ το σύνθημα, ωραία. Ναι. Λες ένα σχόλιο το οποίο υπάγεται αδιαμφισβήτητα στην κατηγορία του λαϊκισμού. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Τι, ναι, κάνεις με αυτόν τον τρόπο? Τι κάνω? Δίνεις ένα πρότυπο, διαπαιδαγωγείς το κοινό σου. Στη δημαγωγία. Αυτούς τους ανθρώπους που διψάνε όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά να μορφωθούν και να σχηματίσουν το χαρακτήρα τους από το The Press Project. Και γράφει μετά ο Πάτμαν: ξέρετε ποιοι θα παίρνουν μπόνους από τις καλές επιδόσεις τραπεζών επενδυτών από τα ξεπουλημένα σπίτια? Οι γόνοι που θα έχουν διοριστεί σε αυτές τις θέσεις, όπως κάποτε ο σημερινός πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, βρίσκει δουλειά ο κόσμος. Το θέμα είναι η επιχειρηματικότητα. Αγιά σου. Γιατί αναφέραμε, δεν είναι Πειραιός πλέον. Πειραιός ήταν το 17-18. Τώρα είναι η Intrum. Intrum. Με τα ελληνικά γραφεία που έχει πάρει δάνεια της Πειραιός. Δάνεια τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω της κρίσης. Και είναι ένας πολύ ωραίος κύκλος αυτός. Γιατί δημιουργήθηκαν τα δάνεια και γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξεπληρώσει τα δάνεια? Γιατί ανακεφαλαίωνε τις τράπεζες. Πώς θα λύσει το πρόβλημα τώρα που οι τράπεζες έχουν μαζέψει κόκκινα δάνεια? Θα τις ξανανακεφαλαιοποιήσει. Και μας λέει εντωμεταξύ η κυρία Κατερίνα ότι είναι η τέταρτη μάλλον ανακεφαλαιοποίηση, και δεν ξέρω αν είναι η τέταρτη. Γιατί στην Πειραιώς, ας πούμε, υπάρχει υπόθεση των Κόκκος με τα 2 δις χασούρα για το δημόσιο. Υπάρχει το σχέδιο Ηρακλής. Δεν ξέρω, θα χάσουμε το μέτρημα, όπως χάσαμε το μέτρημα και με τα μνημόνια, και δεν ξέρουμε. Αλλά λένε ότι είμαστε στο 3, αλλά λένε ότι είμαστε στο 4. Λοιπόν, για να μην λέμε μόνο τη μία πλευρά, μας έχουν στείλει εδώ πέρα το site της Intrum. Μπορείτε να πάτε από την μπάρα που έχει στην κορυφή, στο έντυπο υποβολής παραπώνων. Α. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, έχει ένα μοβ παραθυράκι εδώ πέρα, το πατάτε, complaints form, λέει, PDF. Με το παρόν έντυπο μπορείτε να διατυπώσετε παράπονα σε σχέση με τις παρεχόμενες από μέρος της Σύντρου Μελάς υπηρεσίες. Ως παράπονο, καταχαστάνω, πού ξέρεις εσύ τι είναι το παράπονο? Το εξηγεί. Ως παράπονο νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας εκ μέρους του πελάτη για τις παρεχόμενες από την Ίντρου Μελάς υπηρεσίες ή από τρίτους στους οποίους η Ίντρου Μελάς έχει αναθέσει συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Και δεν εκτείνεται σε υποθέσεις για τις οποίες είναι εν εξελίξει νομικές ενέργειες, ούτε σε αιτήματα άλλης φύσεως όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αίτημα αντιλογισμού, συμψηφιστικών εγγραφών, αίτημα αναθεώρησης όρων ρύθμισης κτλ. Και λέει μετά, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Αυτό ρεθάνο δεν είναι ενθαρρυντικό δηλαδή, που λέει είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε? Ναι. Τι έπρεπε να λέει δηλαδή? Επίσης, γιατί σου φάνηκε περίεργο το που έχουμε αναθέσει υπηρεσίες? Είναι, που έχουμε αναθέσει υπηρεσίες. Είναι ένας τομέας που έχει πολύ πράγμα. Τα κόκκινα δάνεια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είναι το συμβολιογραφείο, είναι αυτός που θα κάνει την εκτίμηση της περιουσίας. Αναφέρονται αυτά στις σχετικές αποφάσεις. Κινείται η οικονομία. Ξέρεις πόσες εταιρείες εμπλέκονται σε αυτό? Τι θέλετε, να μείνουν αυτοί χωρίς δουλειά? Όχι. Θα μείνει όλος χωρίς σπίτι. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε, για να ανταποκριθούμε στο παράπονό σας με το βέλτιστο τρόπο. Χρειαζόμαστε τα παρακάτω στοιχεία. Έχει εκεί πέρα ονοματεπώνυμο κτλ. Διεύθυνση, τηλέφωνο, email. Και λέει μετά ξανά, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Τώρα, άμα το λέει τρεις φορές, εσύ δεν γίνεσαι κάπως καχύποπτος ότι δεν το εννοεί? Τρίτη φορά, είμαστε εδώ για να αυτό βοηθήσουμε. Αυτό αλήθεια σου λέω. Ναι, ναι. Είμαστε εδώ για να... Θα θέλαμε να μας περιγράψετε τι σας έχει δυσαρεστήσει. Έχει κάποιες γραμμές και μετά γράφει με μικρότερα γράμματα. Σε περίπτωση που δεν αρκεί ο παραπάνω χώρος, μπορείτε να επισυνάψετε σε διακριτό έγγραφο την επιχειρηματολογία σας. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα πόσο πινελίκι να ρίξει. Λες μπαμπουίνι αυτά. Κτίνει αρπακτικά κοράκια. Τα λες όλα αυτά. Έχει τώρα, τι είναι αυτά, 10 γραμμούλες. Δεν φτάνει. Μπαμπουίνι, αρπακτικά κοράκια, γεράκια αυτά. Ώσπου να τα πεις, φύγαν οι 10 γραμμούλες. Μπορείς να επισυνάψεις, λέει, σε διακριτό έγγραφο την επιχειρηματολογία σου, μπαμπουίνι, κοράκια κτλ. Και να το προωθήσετε συνοδευτικά στο παρόν. Ομοίως, σε περίπτωση που έχετε έγγραφα σχετικά με το θέμα, παρακαλούμε όπως, ωραίο αυτό, μας τα προωθήσετε. Ναι, αυτό πάντα μου αρέσει, το επίσημο. Παρακαλείστε όπως. Παρακαλείστε όπως. Πολύ ωραία. Η Πειραιώς αγορά στην αγροτική και τα κόκκινα της δάνεια και μετά τα πουλήσει στην Ίντρουμ. Μπίσνα, Φωτεινή. Πρώτον, όχι μπίσνα. Έπεσε έξω. Τι θέλετε? Και έχει ανάγκη στήριξη. Και επίσης δεν αγόρασε μόνο την αγροτική. Τη Μαρφίν σίγουρα. Και πρώτον. Νομίζω και πρώτον. Πειραιώς απορρόφησε 3-4 τράπεζες. Δεν μόνο τα δάνεια της αγροτικής. Πιάνουμε ένα πρότιμο mail, το στέλνουμε. Ναι. Δεν ξέρω τώρα ποιος παραπονιέται εκεί πέρα. Έχει εδώ πέρα, Θάνο, πια τι παρακολουθούν. Δεδομένα εικόνας από τη βιντεοεπιτήρηση των χώρων της εταιρείας. Αυτά είναι τι παρακολουθεί η Ίντρουμ. Έχει... Τι? Όλο και καλύτερο είναι. Παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο. Δώστε μου λίγο χρόνο. Καταγραφή συνομιλιών και επικοινωνιών. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, ωραία. Κατά περίπτωση ενδέχεται να προβούμε σε συλλογή περαιτέρω στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη διατήρηση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Δεν μου φαίνεται καθόλου τρομακτικό αυτό. Η Ίντρουμ Ελλάς σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του νόμου 4354 του 2015. Ποιος νόμος να ήταν αυτός? Νομίζω ότι είναι στο τρίτο μνημόνιο αυτό. Συνεργάζεται με τις κατωτέρω εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του νόμου 3758-2009 εκεί με την κρίση. Και και άλλες εταιρείες μετά, τις εισπρακτικές. Επίσης εισπρακτικές μέλος οικονομικού οικοσυστήματος, θα το έλεγα. Πόσος κόσμος απασχολείται σε αυτόν τον τομέα? Καινοτομία, Κωνσταντίνε. Και εσύ ασχολείσαι τώρα με τον άλλο, θα χάσει το σπίτι του. Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρει τώρα. Παιδιά, μπροστά σε αυτό το θαύμα, σε αυτή την έκρηξη δημιουργικότητας και καινοτομίας, το να χάνει ο άλλος ο μπαταχτής στο σπίτι του, πραγματικά είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων? Ωραία, ωραία αυτά. Ωραία. Γιατί δεν κάνετε μια σατυρική εκπομπή να τα βάλετε αυτά μέσα, Θάνο? Είχατε μια, πώς τη λέγανε εκεί πέρα, μια σατυρική εκπομπή να κάνετε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα? Ναι, είναι και 32, 3 λεπτά. Μάλιστα. Και επιστρέφουμε με μεγάλα θέματα. Με επιτυχίες ελληνικής αστυνομίας και προφανώς με την άλλη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. A blessing to the man. Walk up righteous, don't make them bother you. Don't play a bad rhythm, think me I got that. Watch you man, make your hand get fast. Chick up with a bother you, you tumble the set. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε κάπως απεσιόδοξα το πρώτο μισό. Πάμε τώρα, παιδιά, για αισιοδοξία. Πάμε για αισιοδοξία και θετικές ειδήσεις. Εγκληματικότητα. Θετικές ειδήσεις πρώτα. Να πω πρώτα ότι έχεις παρατηρήσει ότι τα ακουστικά δεν είναι σαν τις κάλτσες. Έχουν αριστερό-δεξί. Τα βάζεις ποτέ ανάποδα? Τι? Έχουν πάνε λίγο μπροστά, πάνε προς τα μέσα. Έχουν κάπως ένα σχήμα. Περίμενε, κοιτάξτε τα δικά μου, ξέρω εγώ. Όχι, τα δικά σου το έχουν αυτό. Α, μόνο τα δικά σου το έχουν. Ναι. Γι' αυτό φοράς το ένα ακουστικό μόνο. Τα κάνω γύρω-γύρω. Τα κάνω γύρω-γύρω. Να, πίσω από τα αυτή του, μπροστά από τα αυτή του, δηλαδή έπρεπε να έχουμε κάμερα. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είναι κάπως πολύπλοκο, παιδιά. Φαίνεται εύκολο να φορέσει ακουστικά, αλλά στην πράξη είναι πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Mm-hmm. Λοιπόν, εγκληματικότητα. Τι την ψηφίσαμε, ρε παιδιά, αυτή την κυβέρνηση? Πείτε μου ένα πράγμα που ήθελε ο Θάνος ο Καμίλαλης όταν ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι ήθελε? Να παταχτεί η εγκληματικότητα. Α, γεια σου. Και είπαμε διάφορα. Δηλαδή, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω με το οργανωμένο έγκλημα τώρα και κάναν κάποια αστεία με τα πιστολίδια κάθε μέρα διαφορετική γειτονιά. Όχι με το έγκλημα εκεί, όχι. Που στο κάτω-κάτω ξέρουν και σημάδι οι μαφιόζοι. Οπότε περνάμε στο. Κατεξοχήν άντρο της εγκληματικότητας, τα πανεπιστήμια. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω εγώ τώρα με το συμπάθειο κιόλας, επειδή δεν πίνω, οπότε έχω μια ευαισθησία σε αυτό το. Α, αυτό θα τους έλεγες μπράβο με αυτό που κάνανε. Εντάξει τώρα, ο άλλος μπήκε με μπουκάλι με αλκοόλ, ναι, στο πανεπιστήμιο. Και μη φοιτητής. Δηλαδή, μπαίνουν στο πανεπιστήμιο άνθρωποι που δεν είναι φοιτητές, παιδιά. Mm-hmm. Χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο? Ναι. Θα πω κάτι περισσότερο. Πήγε με τάνκερ, ρε, όμως. Όχι Gordon's. Δεν ξέρω. Ποιο είναι? Αυτό είναι από αυτά που πίνουν τα παιδιά. Οι FV στο σχολείο που έχουν λίγο αλκοόλ. Δεν ξέρω τι. Όχι, πίνουν. Όχι. Κανονικό είναι. Κανονικό είναι. Κανονικό είναι. Τζινάκι. Τζινάκι. Έχει και ωραίο μπουκάλι. Είναι αυτό με τη σφραγίδα εκεί. Το τάνκερ είναι ωραίο μπουκάλι. Μα να το τονίσουμε, γιατί το έβγαλε η ελληνική αστυνομία αυτή τη φωτογραφία με το τζιν και ένα αναψυκτικό. Νομίζω τόνικ ήταν το άλλο, δεν ξέρω. Και το ανέβασε και στα social media ότι τα κατέσχεσε. Και αυτή ήταν η μία επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χθες, το απόγευμα της Τρίτης. Η δεύτερη επιτυχία είναι ότι με έριξε και μια ψηλή σε ένα δημοσιογράφο, στον Αλέξανδρο Τσαρδάκη. Που το άξιζε. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το πω αυτό, σε σόκαρε, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι πάει και χώνει τη μύτη του. Δηλαδή, όπου υπάρχει αστυνομική αυθαιρεσία, είναι τσουπ και ο Λιτσαρδάκης εκεί πέρα, είμαι δημοσιογράφος, είμαι δημοσιογράφος. Τον έπιασε από το λαιμό ο Μπάτσος και του είπε και τον είπε και μπασταρδάκι. Ναι. Όταν άρχισε να φωνάζει, πώς είναι δυνατόν, τι κάνεις, μου πιάνεις από το λαιμό. Θέλω τα στοιχεία σου, ήθελε τώρα τα στοιχεία του αστυνομικού. Κάτσε. Τι είναι αυτά? Το αστυνομικό δεν έχει στοιχεία για να μπορεί να σε πιάνει από το λαιμό. Άμα αρχίσουμε τώρα και δίνουμε στοιχεία των αστυνομικών στον καθένα, επειδή να πει με πιάσανε από το λαιμό, πώς το έχεις δει δηλαδή? Όλοι μέσα πήγαινε. Ναι, καταρχάς ο αστυνομικός η δουλειά του είναι. Βλέπει δημοσιογράφο, θα τον πιάσει από το λαιμό. Δεν είναι κάτι, δεν βλέπω κάτι παράξενο σε αυτό δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Το ότι τα έχει μπερδέψει ο Λιτσαρδάκης και θεωρεί ότι θα κάνει ό,τι θέλει, θα κάνει δημοσιογραφία και δεν θα πιάνει μετά ο Μπάτσος από το λαιμό, με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι δική του παρεξήγηση. Ναι, έγινε όλο αυτό. Διακριτικά δεν είχαν οι αστυνομικοί. Ήταν και ο Αλέξανδρος Λιτσαρδάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης στο σημείο. Και παρά τις επίμονες διαβεβαιώσεις του Χρυσοχοίδη, τώρα με την αστυνομία αναβαθμίζεται, μπαίνουν τα διακριτικά. Το χρόνιο αίτημα που υπάρχει όλο το νομικό πλαίσιο, αλλά απλά δεν το κάνουν. Δεν είναι κάποια ρύθμιση που πρέπει να περάσει. Έχει περάσει αυτό. Διακριτικά δεν υπήρχαν, οπότε αυτό ήταν ο απολογισμός από ένα βράδυ πάταξης της εγκληματικότητας. Σου φάνηκε ικανοποιητικό αυτό, σου φάνηκε λίγο ξεφτύλα, Θανό, αν έλεγες δηλαδή, αν ήταν να το αξιολογήσεις? Κάπως ξεφτύλα. Πιστεύεις ότι χρειάζεται δηλαδή? Τώρα μπορεί να είμαι υπερβολικός, αλλά δεν το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν... Η ελληνική αστυνομία, υποθέτω, ότι δεν βγάζει στα social της κάθε επιχείρηση που κάνει σε κάθε μεριά της γης. Οπότε κάπως συλλάβαμε τσαντάκια. Ορίστε η τσάντα, π.χ. Ελπίζω να συλλαμβάνουν κανένα τσαντάκια, γιατί δεν ξέρω. Αυτό ήταν μια επιλογή, επειδή έχει και τη λέξη κλειδί απουθού, που το που είναι πανεπιστήμιο. Οπότε το θεώρησαν πολύ καλό, ότι παιδιά εδώ είμαστε, όχι άλλα κορονοπάρτι. Και λοιπά. Δεν πήγε καλά από μέθοδο. Δεν είναι μια καλή στιγμή για την ελληνική αστυνομία. Δεν είναι ποτέ μια καλή στιγμή για την ελληνική αστυνομία, ειδικά επί Μιχάλη Χρυσοχοίδη, αλλά ήταν κάπως χειρότερο αυτή την περίοδο. Όταν υπάρχουν όλα αυτά τα αιτήματα, τι κάνετε για αυτό, τι κάνετε για εκείνο, μόνο φοιτητές δέρνετε, ο Χρήστος Παπάς που είναι, και όλα αυτά. Δεν ήθελανε. Θέλουν ένα κάτι ακόμα. PR, κάτι καλύτερο. Κάτι ακόμα. Να είναι κάποιο όπλο, κάποια από αυτά τα σπάνια όπλα που έχουν. Πώς το είχε πει άλλη. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα πια φτιάξτε, σιγά. Ναι. Σιγά. Αυτά που είχαν κρυμμένα στη Γιάφκα, θυμάσαι. Τι όπλα, τι είχε πει, που είναι κάτι τρομοκρατικά που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις, οι τζιχαντιστές. Η Μιχαηλίδου. Δόμνα Μιχαηλίδου. Δόμνα Μιχαηλίδου. Ναι, ναι, ναι. Στην ΑΣΟΕ, τα υπόγεια της ΑΣΟΕ με τους, σαν τα όπλα των τζιχαντιστών. Ήθελες λίγο κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα το φτιάχνε λίγο καλύτερα το κλίμα αυτό. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί πίνουν λεμονάδες, πίνουν αλκοολούχα ποτά μέσα στα πανεπιστήμια μας. Mm-hmm. Δεν θες να προσλάβεις 400 ανθρώπους να τους φυλάνε, να μην πίνουν ποτά μέσα στα πανεπιστήμια μας. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, η είσοδος μη φοιτητών στο πανεπιστήμιο είναι μια πάρα πολύ σημαντική κατάκτηση. Γνωρίζω ανθρώπους που έχουν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για να μορφωθούν στο περιθώριο της επαγγελματικής του ζωής. Κάνω περίεργες παρέες. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν κάποια πανεπιστημιακά μαθήματα. Ναι. Ήταν κάποιοι διανοούμενοι που είχαν ενδιαφέρον, που κάνανε μαθήματα στο πανεπιστήμιο και παρακολουθούσαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν σχέση με το πανεπιστήμιο. Αυτό γενικά θεωρείται θετικό. Αλλά εδώ πέρα τι να παρακολουθήσουν μαθήματα, το νου τους τον έχουν, πώς θα πιούν αλκοόλ, πώς θα πούνε αλκοόλ. Πώς θα πάνε στα νησιά εκεί πέρα να κάνουν προγαμιαίο σεξ. Αυτά τους ενδιαφέρουν τους νέους. Εντάξει, τα πηχητά. Δεν είναι και μικρό δηλαδή το κάμπους. Είναι ένα πάρκο μεγάλο γενικά. Έχει... Φαντάζομαι σε μια μεγάλη πλατεία σε κάποια σημεία. Πλατείες, άλλη κακή λέξη, αλλά νομίζω τώρα επιτρέπεται να λέμε πλατείες. Επιτρέπεται. Πλατείες. Το θέμα είναι τώρα αν θα συλληφθείς. Α. Δηλαδή. Το να συλληφθείς εδώ τα λέμε είναι το καλό σενάριο. Το κακό είναι να σε λιώσουν στο ξύλο, να βρεθείς κατηγορούμενος ότι έχεις προσπαθήσει να δολοφονήσεις τον αστυνομικό που έπεσε από την μηχανή, που ρίξαν από την μηχανή. Τέλος πάντων, ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά είστε πολύ επικίνδυνοι, γιατί οι νέοι καλοπερνάτε. Αλλά πρασάκητε, είστε βέβαια θα επιτραπεί και η μουσική. Να το πούμε αυτό. Ποχ, Παναγία. Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Δεν... Τι. Και διεύνηση του ραδίου κυκλοφορία. Θα πάμε μέχρι τη 1:30. 1:30, παιδιά, εγώ έχω γλαρώσει. Δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή. Αν νιστάξω νωρίτερα, θα τα ακούσουμε αυτά τα αστεία πολύ. Είναι σαν τα αστεία, έκανα εμβόλιο πιάνο 5G. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν το ξαναλέω. Ναι, ναι. Είναι κλασικό πλέον το. Τι να κάνω 1:30, μάνα μου, έχω να βγω μέχρι τη 1:30 από τα 27 μου. Ναι. Όχι, όχι, εντάξει. Τέλος πάντων. Καλά, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλος ο κόσμος έχει ανάγκη ξεφαντώματος ή βγαίνει κάθε βράδυ κλπ. Υπάρχουν αυτοί που ήταν σε φάση γιατί. Μια μικρή ιδρυματοποίηση, μια μικρή. Είχα μια δικαιολογία να μην βγαίνω ποτέ. Υπάρχουν και αυτοί. Μια μικρή μαζική κατάθλιψη. Δεν ξέρεις. Εντάξει, αυτό είναι το καλύτερο μέτρο. Απλώς λέμε από την αρχή ότι κάπως έτσι τώρα γίνεται η διαχείριση της πανδημίας. Πώς να το πω, λίγο πρόχειρα. Θα γλιτώσει ο Χαρταγιάς στο εξώδικο από την Ποθά. Μια χαρά. Λες γι' αυτό να το έκανε. Φαντάζεσαι. Φοβήθηκε που του είπανε. Φέρτε μελέτες. Πες μας, ρε Χαρταγιά, που το βρήκες. Πες μας. Ποιες είναι αυτές οι μελέτες. Πες μας, γιατί εμείς δεν τις βρίσκουμε. Δεν είναι και παράλογο έτοιμα εδώ που τα λέμε. Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Είναι αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας. Το να λες τους υπευθύνους. Γιατί το λες αυτό, ρε φίλε. Είναι πολύ αργά. Το βρήκες. Μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας είναι πολύ αργά γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι αργά. Εδώ έχεις τον πρωθυπουργό μας. Χθες στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός μας. Ναι, ναι, αυτός. Που βγαίνει στη Βουλή. Έλα, ρε Θάνο τώρα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω τώρα. Τι. Και έδωσε. Λάθος στοιχεία για τους διασωληνωμένους. Λέει ότι είναι κάτω από 360, ενώ χθες ήταν 381. Και μάλιστα με την τελευταία ενημέρωση, ίσως ήταν 390. Και θα μου πει κάποιος, ναι, 5 πάνω, 5 κάτω, εντάξει ρε παιδιά, ένα νούμερο. Αλλά έλα που έχει το Μητσοτάκι εκεί πέρα να σου λέει, πριν λίγη ώρα τα κοίταζα. Μήπως προσθεθήκαν απότομα. Πάμε το Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς ποτέ κανένα νούμερο που λέει. Mm-hmm. Ποτέ. Δηλαδή είναι μια πολιτική τόσο εθισμένη στο μαγείρεμα, τόσο εθισμένη στην εξαγορά των δημοσιογράφων και στην χειραγώγηση της κοινής γνώμης, που λέει ένα και ένα κάνουν δύο και αναρωτιέσαι. Λες όπα, κάτσε τώρα, κάτι παίζει εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα? Συζητάγαμε για τα κρούσματα και υπάρχει η σκοτεινή τρύπα εκεί πέρα, το πώς μετράνε τα τεστ. Πώς μας εμποδίζουν να βρίσκουμε τον καθημερινό αριθμό των τεστ, με ποιο κριτήριο γίνεται. Υπάρχει μετά, εκτός από τον αριθμό των κρούσματων, συζητάμε για το πόσες είναι οι μεθ. Πάλι, μελέτες για να δούμε πόσες επιτέλους είναι οι μεθ από όλα τα στοιχεία, τα αντιφατικά που δίνουν. Και τώρα με τους εμβολιασμούς. Άντε πάλι μαγείρεμα. Λένε αριθμό εμβολιασμών και ψάχνεις να βρεις τώρα τι εννοούν. Ένας, δύο, τα hoaxes μπαίνουν στη μέση να υπερασπιστούν την αλήθεια και την τιμή της δημοσιογραφίας. Και λες ρε παιδιά, ένα ρημάδο νούμερο είναι. Δεν γίνεται να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πείτε μας, γίνανε τόσα τεστ, έχουμε τόσες μεθ, έχουμε τόσα κρούσματα. Πείτε, ένα νούμερο είναι. Είχε στον Κικία εκεί με τις παρουσιάσεις που θα μείνουν στην ιστορία. Πότε με τα εμβόλια, πότε με το πόσες μεθ έχουμε. Και το απαντούσαν στην Πάτρα, ας πούμε, ότι πού είναι αυτές οι μεθ. Εμείς δεν τις έχουμε δει αυτές τις 40 μεθ που λες ότι έχουμε και στην Αχαΐα. Τέτοιες ιστορίες πανδημίας, τα οποία τα ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες. Μας γράφει λίγο κακοήθεια ο Σπρέντο Εφρέσο. Μια φορά πήγε να πει αλήθεια και τα σκάτωσε. Ναι, ισχύει αυτό, γιατί εντάξει, είναι αλήθεια ότι οι διασωληνωμένοι μειώνονται. Αλλά έπρεπε και εκεί να πεις ψέματα. Είναι φοβερό. Θα μπορούσε να πει μειώνονται σταδιακά τον τελευταίο μήνα. Αυτό ισχύει. Όχι, έπρεπε να πεις νούμερο για να το πεις λάθος. Κοιτάξτε, ρε παιδί μου, αφού είπαμε, αυτό ήταν το μοναδικό σχέδιο της κυβέρνησης που έχει υλοποιηθεί και έχει αποδώσει. Η καλοκαιρία. Κακά τα ψέματα. Και τώρα που σιγά σιγά ανοίγουμε, δεν έχει σημασία ούτε self-test. Γίνεται ένα μπάχαλο με τα self-test. Σήμερα σταμάτησαν στη Θεσσαλονίκη τα self-test. Και νομίζω έχουν σταματήσει και στην Πάτρα. Και χθες έπρεπε να τα ανακοινώσουν οι φαρμακοποιοί ότι θα σταματήσουν 17 Ιουνίου, 19 Ιουνίου στην γενικά και θα πάνε σε δίκτυα διανομής. Δεν έχουμε καταλάβει τι θα είναι αυτά τα δίκτυα. Ήταν και ένα ωραίο βίντεο, μεταξύ ήταν πάλι ο αντιπρόεδρος των φαρμακοποιών, νομίζω της Θεσσαλονίκης, και τον τραμπούκιζαν εκεί δημοσιογράφοι στον Χασαπόπουλο. Και εσείς που έχετε ωφεληθεί τώρα, ή δεν βάζετε πλάτη, ήταν η φάση. Που έχετε ωφεληθεί και πότε κλείσαν τα φαρμακεία μέσα στην πανδημία και λοιπά. Ότι πάλι ο νούμερο ένα, και νομίζω ότι τους έβρισκε ο πρωτοσάλτη. Ότι πάλι γίνεται ο νούμερο ένα εχθρός κυβέρνησης ή φαρμακοποιοί, όπως το είχαμε όταν ξεκίνησαν τα self-test, με τον Λουράντο που είχε διώξει το στούντιο. Και τους είχε πει κιόλας ότι εσείς ωφεληθήκατε γιατί πήρατε λεφτά. Ναι. Πολύ καλή απάντηση αυτή. Ρε παιδί μου, αυτά είναι. Δεν ξέρω τώρα τον Λουράντο, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά πού και πού, ξέρετε, όταν μέσα σε όλη αυτή την τραμπουκίλα βγάζει κανείς γλώσσα, είναι μια μικρή χαρά. Πάντα. Όταν λες δηλαδή ότι εντάξει, τραμπουκίζει ο άλλος, δεν κάνετε, δεν δείχνετε, και του λες εντάξει ρε παιδιά, μας λέτε εμάς ότι έχουμε ωφεληθεί. 60 εκατομμύρια σας έχουν δώσει για κάτι που θα το κάνετε δωρεάν. Μην μου λες ότι έχω ωφεληθεί εγώ. Mm-hmm. Εργασιακά. Έχουμε αύριο την απεργιακή κινητοποίηση. Αύριο δεν θα κάνουμε ραδιόφωνο, θα απεργήσουμε. Είμαστε τέτοιοι. Μην νομίζετε τώρα, δεν είναι ότι θα απεργήσουν και όλοι αύριο. Υπάρχουν και κάποια μέσα που ειδικά στις ημέρες της απεργίας, ανησυχούν για την ενημέρωσή σας. Μπορεί γενικά να σας ταΐζουν σανό, αλλά όταν έχει απεργία λένε «Όπα φίλε, εμείς την ενημέρωση δεν την σταματάμε ούτε λεπτό». Είναι το ύψιστο αγαθό. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό έγινε στον Sky. Καταγγέλλεται ότι από δημοσιογράφους της ΕΡΤ συγκεκριμένα ότι οι εργαζόμενοι δέχονται απειλές και εκβιασμούς να σπάσουν την απεργία. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και επίσης, Κωνσταντίνα, αυτό που ήθελα να πω. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπαίνει στον κανόνα το λόγο παιγνίων, αλλά το λένε Χατζηθάφτη το Χατζηδάκι. Απαράδεκτο. Πώς. Πώς μου φαίνεται, πώς το κρίνω. Έτσι και έτσι. Επειδή είναι λογοπαίγνιο με επίθετο, επειδή δεν είναι αρκετά πετυχημένο. Μου φαίνεται έτσι και έτσι. Ναι. Είναι αυτό που λες. Είναι πιο άμεσο πάντως. Τώρα έχει το ΣΥΡΙΖΑ τηλεπολιτής απλήρωτων υπεροριών. Δεν το κουκουέ, Χατζηθάφτης. Πιο έτσι. Εντάξει. Εντάξει. Για να δούμε εδώ πέρα. Έχει. Μέρα 25 έχει τόση σχέση με την πραγματικότητα στην εργασία όσοι ένας αναγνώστης για ένα μακρινό προορισμό μέσα από ένα μυθιστόρημα που διαβάζει. Δεν κάνει για σύνθημα. Δεν είναι. Χατζηδάκι! Τόση σχέση με την πραγματικότητα στην εργασία ως ένας αναγνώστης για ένα μακρινό προορισμό μέσα από ένα μυθιστόρημα που διαβάζει. Δεν είναι. Δεν το λες για να ξεσηκώσει κόσμο, δηλαδή να βγει ο κόσμος για να φωνάζει τις πορείες. Δεν το λες. Και γενικά οι λέξεις του μέρα και τα δεν προσφέρονται. Να κάνεις σύνθετα με τη χρέο. Χρέο δούλο παρικία. Κάτω η χρέο δούλο παρικία. Κάτω η χρέο. Όχι. Δούλο παρικία. Όχι, θα γίνεται αυτό. Γίνεται. Άκ, πιστεύω. Όχι, έχει το χρέο, δεν είναι δούλο παρικία. Σιγά μη δεν ήταν σύνθετη λέξη. Κάτω χρέο δούλο παρικία. Και το συνέδριο εκεί πέρα πώς ήταν, δεν ήταν. Ήταν διαβουλευτικό, δεν ήταν. Τι είναι το διαβουλευτικό τώρα. Και Τσόμσκι τώρα και χαιρετισμό και Κόρμπιν και Ναόμι Κλάιν Μάιν τώρα. Άσε με σε παρακαλώ, καημένε. Λοιπόν, έχουν. Α, λοιπόν, Κινάλ ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα και παρεμποδίζει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τι είναι αυτό, ρε Θάνο, τώρα. Πασόκφαση. Τι είναι, δεν είναι. Θέλουμε λίγη ρητορική, παιδιά. Μια εξυπνάδα. Σοσιαλισμός. Ακριβώς. Επιστολή της Φόφης Γεννηματά τώρα. Λέει, ισοπεδώνει τα εργασιακά δικαιώματα και παρεμποδίζει την άσκηση συνδικαλιστικών ελευθεριών. Και έχει στείλει μια επιστολή προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, η Φόφη Γεννηματά. Κοίταξε εδώ τώρα, Κουκουέθανο. Ναι. Μας γυρίζει στις συνθήκες ζωής και εργασίας του 19ου αιώνα. Ναι. Κουκουέ. Πολύ μάξι για βάζοντας. Συνείδηση και τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Έλα, καημένε τώρα, το δάνε στην ανασκόπηση τώρα και μου μάθανε και το Μάρξ τώρα τα κομμούνια. Θα μας στείλει επιστολή, πρόσεχε, παιδί, λες. Πάλι. Είχαμε την άλλη φορά, πιάσανε τη λαμπρινή στο στόμα τους. Έτσι είπε ο ειδικός αγορητής του Κουκουέ. Μας γυρίζει, λέει, στις συνθήκες ζωής και εργασίας του 19ου αιώνα. Άσχημος ο 19ος αιώνας, παιδιά, αν ήσουν. Ήταν καλός αν ήσουν αναγνώστης λογοτεχνίας. Υπήρχε μια άνθηση στα γράμματα. Αλλά αν ήσουν βιομηχανικός εργάτης, δεν ήταν πολύ καλή η φάση το 19ο αιώνα. Ναι. Άσχετο. Και κοίτα που πάει η κουβέντα, άμα έχεις εδώ τον Κωνσταντίνο συμπαρουσιαστή. Κωνσταντίνε, διάβασες για την κατάργηση των αρχαίων και λατινικών ως προϋπόθεση για εισαγωγικό στο προπτυχιακό του Princeton? Θανό, θα έχουμε άρθρο για το θέμα στο ΖΙΝ. Όντως. Ναι. Θα έχουμε άρθρο για το θέμα και μάλιστα αυτός ο πανεπιστημιακός, ο καθηγητής για τον οποίο γίνεται όλη αυτή η φασαρία, το μήλον της έρηδος εκεί πέρα, αυτός για τον οποίο γράφει ότι Τριανταφύλου, ότι πήγανε και τον κάνατε εκεί πέρα καθηγητή γιατί είναι μαύρος, είναι φίλος της Τζοχάνα Φάνικ, είναι πολύ αξιόλογος πανεπιστημιακός, έγραψε και ο Γιάννης ο Χαμηλάκης σε υπεράσπιση του. Χονδρικά λέγοντας ότι είναι ρατσιστικά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται και ότι υπάρχει τρομερή διαστρέβλωση της πραγματικότητας στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται αυτό. Αλλά Θάνο, το ΖΙΝ έχει όλες τις απαντήσεις για το θέμα που καίει όλη την ελληνική αριστερά. Τι θα γίνει με τα αρχαία και τα λατινικά στο Princeton, στο ΖΙΝ του Σαββατοκύριακου? Ο άλλος πανηγυρίζει αυτό που μας το έγραψε ο Μάτος. Ναι. Αυτούς τους αναγνώσεις έχουμε, τους λες αυτό και φανεί. Α, ναι. Α, και εδώ ο άλλος μου γράφει Πασόκ, παιδεία, χρεοδούλο, παροικία. Αυτό είναι ωραίο, άμα γίνει κυβέρνηση συνασπισμού Κινάλ Μέρα 25. Το κρατάμε, θα το προτείνουμε. Τι μας λένε εδώ πέρα, στον Καλαμούκι να τα πείτε αυτά. Παιδιά, στον Καλαμούκι δεν τολμάς να πεις τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ μια φορά είχα τολμήσει να του πω, ξέρεις, εκεί πέρα για τη σφαγή στο Κατίν, του λέω, ο φίλος ο Μπογιόπουλος μας έχει εκθέσει τώρα, κοίταξε τι έγραψε, και μου απάντησε, μου λέει, πρώτον δεν συνέβη ποτέ, δεύτερον και να συνέβη λίγου σφάξαμε. Οπότε δεν είναι πολύ σκληρή γραμμή ο Καλαμούκης, δεν μπορείς δηλαδή να του πας κόντρα, να πεις μάρε Θύμιο, ξέρεις η ιστορική αλήθεια και τέτοια. Υπάρχει μια σοβιετική αυστηρότητα. Επίσης, παιδιά, είχε επισκεφθεί ένας φίλος πανεπιστημιακός στο Princeton, του λέω να δεις τον ξάδερφό μου, διδάσκει ένας ξάδερφός μου εκεί πέρα στο Princeton, στο ίδιο αντικείμενο, στα βυζαντινά διδάσκει, και με το που του λέω να δεις τον ξάδερφό μου, λέει, ορίστε, αυτή είναι η Ελλάδα, τσάμπα γκρινιάζει ο Ράμφος, είναι αυτά τα δίκτυα, τα συγγενικά, το ρωμαίικο παντού με τον ξάδερφο, αμάν. Δεν υπάρχει λίγη αριστεία, απρόσωπες σχέσεις. Στέλνεις μια επιστολή στο τμήμα και αν μπορεί κάποιος, σε υποδέχεται. Τι θα πει τώρα τον ξάδερφο και τον παραξάδερφο. Βάλουμε και τον ξάδερφο να γράψει. Ούτε άλογα από πίσω. Έλειπαν τα άλογα γενικά από αυτή την εκπομπή. Από τη φάρμα μας. Λοιπόν, συνδυάζει, λέει, την ανάγκη για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ποιο? Το νομοσχέδιο. Α, οκ. Ο Χατζηδάκης το μαθαίνω. Την κοινωνική συνοχή, πώς τη διασφάλιζε? Αυτό με τη μάνα που θα βλέπει το παιδί της. Ναι, ναι, ναι. Που θα μαζεύει ώρες και ώρες κάτι παρασκευάρες. Τι έχει να γίνει τις Παρασκευές, παιδιά. Χαμός τις Παρασκευές, χαμός. Τι θα πάνε σχολείο τα παιδιά? Θα κάτσει, λέει, να βλέπει τα παιδιά οι άλλοι, δεν θα πάει στη δουλειά. Το κατάλαβα αυτό. Και τα παιδιά τι θα κάνει? Απουσίες. Κοπάνε τα παιδιά και οι άλλοι θα μαζεύει ώρες από υπερορίες για να κάνει long weekend, να πάρει τα παιδιά να πάνε περίπατο. Τι φάση, πώς το έχει φανταστεί δηλαδή ο άλλος? Γενικά τον εργοδότη το ρώτησε. Ο εργοδότης τώρα, Θάνο, σε παρακαλώ. Η μάνα που θέλει να δει το παιδί της θα πει είμαι μάνα. Θα πει εντάξει. Σε παρακαλώ τώρα, κύριε εργοδότα. Λοιπόν, παιδιά, γκρεμίζετε το στούντιο. Έχουμε βροντές. Τι γίνεται? Ο Θεός δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου στο The Press Project. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κλείνουμε γρήγορα πριν να πάθουμε ηλεκτροπληξία και να καταρρεύσει το στούντιο. Γεια σας, γεια σας. Ξανά Παρασκευή.